7 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. Bij het treinstation van Apeldoorn heeft een arrestatieteam iemand uit een trein gehaald. Dat gebeurde nadat de verdachte een bommelding had gedaan. Door de politieactie is het treinverkeer rondom Apeldoorn ontregeld. De trein was van Den Haag onderweg naar Enschede en werd na een waarschuwing op een rangeerterrein gezet. Het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoekt of het verzekeraars kan verbieden om losgeld te vergoeden dat betaald wordt aan zogeheten ransomware-criminelen. Dat melden bronnen aan de NOS. Het komt regelmatig voor dat als een bedrijf getroffen wordt door een cyberaanval, een verzekeraar ervoor kiest om het losgeld te vergoeden, zodat een bedrijf snel weer aan de slag kan. Dat is vaak goedkoper dan wanneer een bedrijf een paar weken stil ligt en de verzekeraar die kosten moet vergoeden. Het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt te onderzoeken hoe het betalen van losgeld kan worden verminderd. Tientallen actievoerders zijn vanmiddag het afgesloten kroondomein Het Loo bij Apeldoorn binnengegaan. Ze protesteerden daarmee tegen de sluiting van een deel van het natuurgebied. Koning Willem-Alexander ontvangt bijna 5 miljoen euro subsidie voor het natuurgebied. Voorwaarde is wel dat het bos open blijft. De actievoerders hielden eerst een picknick en liepen daarna een rondje over het terrein. De missionair minister van Landbouw Schouten besloot eerder dat de koning het natuurgebied vanaf volgend jaar echt open moet houden, als hij tenminste subsidie wil ontvangen. En dan voetbal. In Eindhoven heeft PSV in eigen huis verloren met 4-0 van Feyenoord. Door het verlies raakt PSV de koppositie in de Eredivisie kwijt aan Ajax. De regio-derby, de IJssel-derby tussen Go Ahead Eagles en PEC Zwolle eindigde in een 1-0 overwinning voor Go Ahead. Vitesse FC Twente eindigde in 1-4 en Heracles Almelo tegen AZ werd 3-2. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. Het koelt af naar zo'n 9 graden. Lokaal kan wel nevel of mist ontstaan. Morgen wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Het blijft droog en het wordt maximaal zo'n 20 graden. Ook dinsdag is het wisselend bewolkt maar droog. Aan de temperatuur verandert dan weinig. Dit was het NOS Journaal. ANWB, waar moet ik op letten bij de aankoop van een occasion? Ik wil mijn auto juist verkopen, maar wat is die eigenlijk nog waard? Hoe verzeker ik mijn auto het beste? Heb jij ook een autovraag? De ANWB helpt je goed op weg. Want alles voor de auto vind je op anwb.nl/auto. De nieuwe roman van Herman Koch. Een film met Sophia. Zijn laatste film, haar eerste rol. De nieuwe roman van Herman Koch. Nu in de boekhandel. ANWB, hoe verkoop ik snel mijn auto? Nou, met de ANWB Verkoopservice. Want dan is het klik, klik en klaar. Je maakt foto's, vult het verkoopformulier in en krijgt een gegarandeerd bod. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. Gaslicht.com. Energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. Ja, ik wil. Dat hoor je nou constant bij Driessen. Al 27 jaar het uitzendbureau voor werk bij de overheid, in het onderwijs en de zorg. Werk dat er echt toe doet. Dat is één van de 5 werkbeloften van Driessen. Ik wil de nieuwste smartphone met 10 gig en onbeperkt bellen. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal voor mij? Best chaotisch. Daarom zijn wij er, mobiel.nl. Wij zetten alle smartphones en abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij je past. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Ja, ik wil. Een betekenisvolle baan? Kijk dan op driessen.nl. Bestel nu bij mobiel.nl een KPN Unlimited abonnement met de Samsung Galaxy S21. Tijdelijk voor een superscherpe prijs. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. Al een overkapping? Maak hem compleet met glazen schuifwanden en automatische zonwering. En geniet het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl. Ster. NPO Radio 1. KRO NCRW. Jehova's getuigen zijn in België veroordeeld voor haatzaaien jegens afvalligen. Kan zo'n rechtszaak er in Nederland ook komen? Pointer. Met Niels Heidhuis. Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO-NCRV. De Jehova's getuigen liggen al een tijd onder de loep vanwege vele aantijgingen over kindermisbruik. Een onderzoek dat in Nederland nog volop loopt. Maar er is meer aan de hand bij de gesloten geloofsgemeenschap. In toenemende mate stellen ex-Jehova's getuigen het contactverbod en uitsluitingsbeleid aan de orde waarmee ze worden geconfronteerd. Verslaggever Wil van der Schans en onze Belgische collega Sophia van Nuffel doken in deze gesloten wereld. Ze kregen daarvoor ondersteuning van de Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs. Uitspraak in de zaak vieze 2 christelijke gemeenten van Jehova's getuigen. Maart dit jaar in België. De rechtbank te Gent komt bij elkaar om uitspraak te doen over een strafzaak aangespannen door ex-leden van de, zoals ze dat in België zo mooi noemen, Vereniging Zonder Winstoogmerk, een VZW, de Jehova's getuigen. Ze worden beschuldigd van haatmisdrijven, discriminatiemisdrijven en het aanzetten tot haat en discriminatie. De zaak is mogelijk, want het gaat over het feit dat de VZW een beleid voorschrijft. Dat de VZW eigenlijk duidelijke richtlijnen geeft, zowel mondeling als schriftelijk, van kijk, zo moet je iemand behandelen, die is uitgesloten. En juist doordat de uitsluitingspraktijk, ook wel shunning genoemd, zo structureel is, is de schade quasi niet te beschrijven. Op die 16e maart worden de Jehova's getuigen schuldig bevonden. De uitspraak van onze strafrechter is een unicum, voor zover wij weten. Een unieke zaak bij onze zuidenburen, want uit de rechtszaak blijkt dat er sprake is van gestructureerd uitsluitingsbeleid, haatzaaien en discriminatie die ten koste gaat van de mensen die de geloofsgemeenschap verlaten. Maar hoe komt het zo ver dat een op het eerste gezicht onschuldige geloofsgemeenschap zo extreem handelt? We spreken hierover met verschillende ex-Jehova's getuigen. Stuk voor stuk hebben ze decennia lang in de geloofsgemeenschap gezeten. Mijn ouders waren in 1972 geïnteresseerd geraakt in wat Jehova's getuigen te bieden hadden. Een beetje uit teleurstelling voor wat ze meegemaakt hebben in de katholieke kerk. Vertelt Patrick Haak, die 40 jaar later het besluit nam uit te treden. Ook Edie Visser, afkomstig uit Zuid-Afrika, zat tientallen jaren bij de gemeenschap. Ik ben als zesjarige kind zijn er jeugdgetuigen bij mijn moeder aan de deur gekomen. Haar moeder en stiefvader worden geworven in Zuid-Afrika. Als Edie 13 jaar oud is, verhuizen ze naar Nederland, waar haar moeder vandaan komt. De toetreding tot de Jehova's heeft een enorme impact op het leven van de jonge Edie. Als ze na een weekend prediken maandag weer op school komt, dan werd je weer een soort van gepest. En dan, ja, weet je, dat is altijd van, ja, Jehova dit en ja, Jehova dat. Het was echt niet leuk als kind zijnde om dat mee te maken. Andere families, zoals die van de jonge Jamie de Jonge, zitten al generaties lang bij de Jehova's getuigen. Mijn moeder is erin geboren. Maar de onderlinge verschillen in de familie zijn daar groot. Mijn tante, die is zeer fanatiek. Mijn moeder heeft zelf nooit echt zichzelf daar thuis in gevonden ook al. Ze is ook getrouwd met iemand die niet Jehova's getuige was. Nou, dat was al not done natuurlijk toen de tijd. En ja, ze heeft toen wel de beslissing genomen om mijn zusje en mij er zoveel mogelijk uit te halen. Maar dat is gewoon moeilijk, want iedereen die ze kende tijdens het opgroeien zat allemaal in de community. En het is heel moeilijk om jezelf daar los van te maken. Zij was de eerste van een hele lange lijn van Jehova's getuigen die dus begon te twijfelen. Voor Edie betekent het juist dat ze na de toetreding van haar moeder en stiefvader geen contact meer mag hebben met haar oma. Een belangrijke regel bij de Jehova's is het verbreken van contact met ongelovigen. Alles vervalt. Letterlijk geen verjaardagen meer, geen kerst meer, geen Pasen meer. Geen wereldse feesten, allemaal heidense feesten, zeggen ze dan. Dus dat komt allemaal te vervallen. Verjaardagen ook. En ik weet nog dat mijn grootmoeder, mijn oma, had heel veel moeite om dit te accepteren. En mijn oma wilde mij terug. Maar dat gebeurt niet. Edie's contact met haar opa en oma wordt verbroken. De sociale en religieuze druk is enorm hoog, want de Jehova's hebben voor bijna alles een religieus gebod. Hun hele leven komt vanaf dan in dienst te staan van het geloof. Andere activiteiten worden niet verboden, maar de druk om niets te ondernemen is enorm, vertellen Patrick en Edi. Voor mij betekende dat ook geen buitenschoolse activiteiten meer. Ik mocht niet competitie spelen, want jij bent niet beter als een ander. Dus voor mij betekende dat ook de muziekschool ophield te bestaan. Alles in het teken van Jehovah. Ook geen hogere opleiding volgen, want... De wereld gaat voorbij. De Armageddon komt, waarom zal je een hogere opleiding gaan volgen? Juist voor kinderen die zonder eigen keuze in deze wereld terecht zijn gekomen, is de confrontatie met de buitenwereld ingewikkeld. Dat zegt Juliette Schaafsma. Zij is hoogleraar Cultural Diversity aan de Universiteit van Tilburg. Je hoort er wel heel erg bij binnen je eigen gemeenschap, maar je hoort er niet bij in die wereld daarbuiten. En op de een of andere manier moet je toch in die buitenwereld opereren. Ja. Want je moet toch naar school, hè? En je ziet daar toch dat je anders bent dan anderen. En dat is heel erg moeilijk. Het anders zijn dan anderen, daarop aangesproken worden, geen aansluiting vinden. Daar wellicht ook geen begrip voor vinden binnen je eigen gemeenschap. Hè? Je krijgt het opgedrongen, je moet dat naleven. En natuurlijk ook dat het model van de wereld, van hoe de wereld in elkaar steekt, wat je in de buitenwereld krijgt, volstrekt anders is dan het model van de wereld en dat je binnen je eigen gemeenschap krijgt. Dus je moet ook nog eens met conflicterende wereldbeelden om leren gaan. Edi heeft er haar hele leven mee geworsteld. Als kind zijnde had ik er ook al meer moeite mee. Want wat is fout met mijn schoolvriendinnetje? Die gaat elke zondag ook naar de kerk. Hun ouders waren lief. Waarom gaat God hun doodmaken? Uitsluiting is volgens Juliette Schaafsma het thema van de Jehova's getuigen. Ze worden zelf veel afgewezen. Ja. En dat bepaalt heel erg je blik op de wereld. Ja. En omdat ze natuurlijk een gesloten geloofsgemeenschap zijn met hele sterke normen. Om die groep bij elkaar te houden, maken ze ook gebruik van uitsluiting. Om die groep in stand te houden, om die eenheid in stand te houden. He, alles wat afwijkt is een bedreiging. Dus voor het voortbestaan van de groep is uitsluiting daarin ook een heel belangrijk mechanisme. Uitsluiting als basisprincipe voor het voortbestaan van de gesloten geloofsgemeenschap. En dat heel ver doorgevoerd. Maar wat als er barsjes in die principes ontstaan? Bij Edi ontstaat twijfel als ze in 2007 verhuist. We hebben altijd geleerd dat kerken is niet goed, hè? De religies om ons heen is niet goed, slecht. En naast mij woonden mensen, circuslijke mensen. En die gaat naar de kerk hierachter. Vriendelijk. Behulpzaam. Ik stond met zulke ogen te kijken. Ik dacht van, dat kan niet. Wij zijn echt. Wij helpen mensen juist echt, hè? Maar mijn buren en ik zag de kerk met dingen. Ik dacht van, toen begon ik een beetje te denken. Ze zijn toch niet zo slecht. Dat is een eerste barst in de zorgvuldig opgebouwde sociale isolatie. Bij Patrick verloopt het proces anders. Hij is in de loop der jaren zelf eerst fanatiek prediker geworden en wordt daarna ouderling. In die positie oordeelt hij over het handelen van andere Jehova's getuigen. Ook dat doet hij jarenlang volledig overtuigd van het geloof. Maar op een dag wordt hij zelf plotseling beschuldigd. En ik wist absoluut niet wat de beschuldiging was. En men weigerde aanvankelijk ook om te zeggen wat de beschuldiging was. Maar ik werd beschuldigd van het bijwonen van spiritistische seances en het beoefenen van spiritisme. Onterecht, zo weet Patrick zelf. Maar hij kent het rechterlijk systeem van de Jehova's maar al te goed. Er is in zo'n kerkrechtbanken niemand die wordt aangesteld als rechter. Er is ook geen mogelijkheid tot verdediging. Er is ook geen aanklager. Je zit gewoon tegenover drie mensen die je moet proberen overtuigen dat je oprecht berouw hebt. En op het getuigenis van twee personen, die kan zo iemand worden uitgesloten als hij niet erkent dat hij of zij de overtreding heeft begaan en geen teken van berouw toont. Dan wordt zo iemand uitgesloten. En in Patrick's geval zijn er vier getuigen. Dat betekende dus dat ik in tranen naar die bijeenkomst ben gegaan, want ik wist dat dat absoluut niet waar was. En ik wist ook van, als ik dit ontken en de ouderlingen gaan af op het getuigenis van twee personen, We hebben er daar vier. Ja, dan word ik onvermijdelijk uitgesloten. Het is voor Patrick het moment dat hij definitief van zijn geloof valt. Dus pas wanneer je ziet van hoe erg het fout kan lopen, dat je de ogen wordt geopend van wat voor een systeem is dit? Als dit Gods organisatie is, hoe zit het dan met het bestaan van God en vooral met een God van liefde? Vandaag schiet daar bij mij niets meer van over. Ik ben een regelrechte atheïst. En als er een klein beetje druk op mij wordt uitgeoefend, word ik zelfs een antitheïst. Maar degenen die geen zonde hebben begaan, de twijfelaars aan het geloof, die moeten juist behouden blijven. Zo wordt Edi in de periode dat ze stopt met prediken niet met rust gelaten. Elke week komt er iemand langs. Ze bleven maar komen en ik had gezegd tegen mijn man, ik heb hier geen zin meer in. Wij moeten een punt hierachter gaan zetten. Want ik ga niet meer naar de koninkrijkzaal, want ik ben het niet mee eens. Als jij een Jehovah-getuige bent, hoort prediking erbij. Weet je, en na 3 maanden ben je inactieve verkondiger als je niet gaat. Je krijgt een beetje zo'n stempelachtige stempeltjes. Dus maak het niet bekend, maar het is wel bekend bij de ouderlingen. Ik wil dat allemaal niet. Zei ik tegen mijn man, ik ga hiermee stoppen. Ik wil hier uitstappen. En toen zei hij, ik doe met jou mee. Maar definitief stoppen is ook een zonde. En daarop volgt ook uitsluiting. En dat betekent bij de Jehova's getuigen dat alle gelovigen, inclusief alle familieleden, het contact met je moeten verbreken. Edi merkt dat als ze een brief stuurt waarin ze aangeeft dat ze wil stoppen. En wij hebben gevraagd om bevestiging van onze brief. En die hebben wij tot op heden nog niet ontvangen. En toen hebben wij op een gegeven moment, want dat gaat natuurlijk naar het hoofdkantoor in Emmen, gevraagd. Wij willen graag met degene spreken die over deze onderwerp gaat. Over uitsluiting. Maar die kregen wij niet aan de lijn. Gewoon niet aan de lijn. En na 3 keer te hebben gebeld, kennen ze jouw achternaam, verbinden ze jou. Je praten ze ook al helemaal niet meer met je. Maar ik weet dat ik uitgesloten ben, want wij worden genegeerd. Zo zijn wij er maar achter gekomen. Wij worden compleet genegeerd. Voor anderen, zoals de moeder van Jamie, is de dreiging van het contactverbod juist een reden om niet te stoppen. Terwijl ze zelf twijfels genoeg heeft. Door mijn tante en door mijn opa en oma van anders zou, dan praten we gewoon natuurlijk niet meer. Dan ben je dood voor ons, letterlijk eigenlijk. En ze wilde ook weer niet de dochters laten opgroeien zonder een opa en oma en dat soort dingen. Dus het ook vooral voor ons eigenlijk meer toch in contact blijven met familie. Niet helemaal afgezonderd te worden. Dat was dan de reden dat we in ieder geval dan wel naar de zaal gingen. Ook recentelijk nog wordt Jamie, die ondertussen al het contact met de Jehova's getuigen heeft verbroken, weer benaderd. Juist in een periode waarin ze zich niet goed voelt. 2 mooi geklede dames stonden voor de deur en zij kenden mij blijkbaar. En ze maakten zich ontzettend zorgen over mij, omdat ze hadden gehoord dat het niet goed met mij ging. En aangezien we vroeger zulke vriendinnen waren geweest, geen idee, vonden ze dat ze het recht hadden om even te komen checken. En dat vond ik al een heel vreemd verhaal. Want waarom ineens na zoveel jaar komen jullie die ik eigenlijk nooit gesproken heb? En toen ik dus verder begon te vragen, kennen jullie mensen? En gewoon hoe hier komen? En toen bleek het dus dat ze op een conferentie mijn tante hadden gesproken. En die vond het een goed idee om hun naar mij toe te sturen, nu het dus niet lekker met mij ging. Het was heel eng, want ik voelde me natuurlijk heel zwak. Maar op dat moment had je echt het gevoel dat ze op je zaten te azen. Als aasgeren wachten tot je zwak bent en dan pas sturen ze mensen op je af. Het principe van het contactverbod zit in de genen van de Jehova's getuigen, legt Patrick uit. Minstens 2 à 3 keer per week werd de Bijbeltekst uit 1 Korintiërs hoofdstuk 15 vers 33 herhaald dat slechte omgang nuttige gewoonten bederft en dat werd toegepast op iedereen die een niet-getuige van Jehovah is. Als je nauwe omgang zou hebben met mensen die niet-getuigen zijn, dan zou dat heel snel jouw geloof kunnen aantasten, jouw gedrag kunnen aantasten. Dus je werd aangespoord om zo ver mogelijk afstand te houden. En een blik in de meest recente wachttoren, het thuisblad van de Jehova's getuigen, bevestigt dat dit nog steeds zo verkondigd wordt. Als iemand van wie je houdt Jehova verlaat, houd je natuurlijk vast aan de hoop dat hij terugkeert. Uitsluiting maakt deel uit van Jehova's regeling. Blijf trouwe familieleden steun geven. Edie kan nu zelf amper begrijpen dat het zo lang duurde. Toen ik eruit stapte, toen had ik zoiets van, oh, waarom heeft het mij zo lang geduurd? Waarom is het zo lang geduurd dat ik het nu pas inzie? Dat ik het zit nu pas. En hoe konden wij zo dom zijn geweest dat wij dat nooit hebben gezien? Juliette Schaafsma begrijpt wel dat zo'n proces tijd nodig heeft. De dreiging om uitgesloten te worden tast onze meest fundamentele behoeftes aan. Zo'n gemeenschap als de Jehova's getuigen, waar je ook niet heel veel alternatieven waarschijnlijk hebt. Ja, dus je behoort tot die groep en mogelijk wordt je familie ook tot die groep. Word je door je eigen familie afgewezen, dat is nog eens extra pijnlijk. Ja, dat is psychologisch heel erg schadelijk. Je ziet in onderzoek bij lichte vormen van afwijzing of uitsluiting dat mensen daar al sterk op reageren. Ja, dan zijn het maar hele korte momenten dat mensen worden afgewezen of even worden genegeerd. En ja, dat tast gelijk die fundamentele behoeftes aan. Het kan soms voor heel veel boosheid zorgen, voor verdriet zorgen of een soort depressiviteit. Je voelt je lam geslagen. Het is buitengewoon ingewikkeld. Hoe ingewikkeld dat is, heeft Jamie in de loop der jaren wel om zich heen gezien. Het is dan ook sowieso het uitgesloten worden. Stel je voor dat je als tiener twijfelt over je geloof en je besluit eruit te stappen. Je hebt niks, je hebt geen opleiding, je hebt geen vrienden, je hebt geen familie. En dan zijn er alleen maar doemsdagverhalen binnen de community van ja, iedereen die uitstapt, die gaat altijd maar aan de drugs. En die gaat hoeren snoeren, alles doen wat God verboden heeft. En de mensen over het algemeen die uitstappen, is dat zo ingeprent in hun hoofd dat de enige oplossing is, dat er ook heel veel gewoon daar terecht komen. Weer contact leggen met de eigen familie van buiten de Jehova's getuigen valt ook niet mee, al dus Patrick. Want op familiebijeenkomsten, want wij vieren nu wel terug kerstmis en nieuwjaar, maar je krijgt daar niet echt aansluiting om de eenvoudige reden. Je hebt gedurende meer dan 40 jaar niks, maar ook niks samen gedaan. Je hebt ook nooit contact gehad en je bent echt een vreemde eend in de bijt. Wel komt Patrick in contact met andere ex-Jehova's getuigen. In contacten met ex-getuigen van Jehova heb ik mensen gezien, mensen ontmoet die uiteindelijk op 18-jarige leeftijd zelfmoord hebben gepleegd. Ik heb mensen gezien die in psychiatrische instellingen zijn beland en van de ene depressie in de andere zijn gesukkeld. Ik ken eigenlijk geen getuigen van Jehova die de organisatie verlaten hebben en dat met een gouden handdruk hebben kunnen doen. Iedereen heeft daar op zijn minst schade aan overgehouden, in emotioneel opzicht, in geestelijk opzicht, in familiaal opzicht. De schade is quasi niet te beschrijven. Voor Patrick zijn al deze gruwelijke verhalen aanleiding om de kern van het probleem te onderzoeken. Niet de uitsluiting op zichzelf, want dat recht heeft iedere organisatie, maar wel het contactverbod dat daarna wordt opgelegd. Uiteindelijk, na jaren van voorbereiding en het bestuderen van mislukte processen tegen de Jehova's getuigen, verzamelt Patrick een groep voormalig leden om zich heen met vergelijkbare ervaring. Ze dienen een klacht in bij het Gentse-parket in 2015 en die oordeelt dat het inderdaad om een misdrijf gaat. Er wordt door de Jehova's getuigen een aantal wetten overtreden. Met name de wet op haatmisdrijven, discriminatiemisdrijven en het aanzetten tot haat en discriminatie. Eveline van Hoeken, familierechter te Maldegem, neemt de zaak ter hand. En deze zaak is uniek in zijn soort. Er zijn al een aantal burgerlijke zaken geweest, maar nog niet een strafrechter. En belangrijk om aan te tonen is het feit dat men binnen de groepering gaat zeggen aan de leden van kijk, als iemand niet meer ons geloof volgt, dan gaan we die uitsluiten en vooral, dan moet je eigenlijk die persoon volledig gaan negeren. Men gaat eigenlijk iemand sociaal dood verklaren. En dat is eigenlijk een schending van de vrijheid van geloof, want je moet vrij kunnen beslissen of je een bepaald geloof hebt of niet. Die structuur laten zien is mogelijk via publicaties en uitgesproken teksten op bijeenkomsten. Daarnaast is het belangrijk om toen... Die zaak in onderzoek is gegaan, hebben we heel veel mensen gevraagd om zelf ook contact te nemen met de onderzoekers en om een verklaring af te leggen van wat ze hadden meegemaakt, hoe ze werden behandeld of genegeerd door de mensen van de groepering eens ze er waren uitgesloten. En dat is eigenlijk voor ons de kern van het dossier geworden. De Belgische wetgeving geeft Van Hoeke wel vertrouwen. Ik weet niet hoe het zit in Nederland, maar onze antidiscriminatiewet zegt zeer duidelijk dat je niet mag mensen oproepen om andere mensen te discrimineren op basis van onder meer hun geloof. Maar als de veroordeling van de Jehovah's getuigen daadwerkelijk volgt... Dat was zeer opgelucht, ja. Ja, zeer opgelucht. Men heeft daar heel veel erkenning uit geput. Dus ik ben geen ervaringsdeskundige op dat vlak. Maar de mensen die bij de getuigen zijn geweest en dan zijn uitgesloten, voelen voor het eerst vaak sedert vele, vele jaren dat ze erkend werden in hun leed. Dus dat ze de aanvaarding kregen van kijk, wat dat je hebt meegemaakt, dat was heel zwaar. En dit kon niet en dit mag niet gebeuren. Maar zou zo'n zaak nou eigenlijk ook in Nederland gevoerd kunnen worden? Ik vermoed van wel. Ik kan me niet voorstellen dat jullie in Nederland geen tools hebben, juridisch gezien, om zo zaken aan te vechten. Er zal ook wetgeving zijn rond het verbod op discriminatie. Dus waarom zou dat niet gaan? Ja, laten we die vraag of dat in Nederland ook mogelijk is meteen maar eens voorleggen aan bijzonder hoogleraar religie en recht Fokko Olderhuis. Ja. Is zo'n zaak in Nederland ook mogelijk? Ja, dat zou in Nederland ook kunnen. Rechten zijn objectief, blijven af van de inhoud van het geloof. Maar in dit geval ligt de kern van die uitspraak bij dat de Jehovah's een beleid hebben opgezet om mensen die ermee breken, om die totaal te isoleren. En dat is nou juist het springende punt, zowel voor een burgerlijke rechter als voor een strafrechter. Ook al zal die strafrechter niet licht tot een veroordeling komen, dan moet je wel de rechtsorde hebben aangetast. Hmm. Samenvattend is mijn antwoord ja, dat is een procedure die in Nederland ook kans van slagen zou hebben. Ja, u zegt al, de rechtsorde moet geschokt zijn. En daar staat dan tegenover dat die Jehovah's getuigen kunnen zeggen, ja, die mensen zijn vrijwillig bij onze vereniging gekomen. Dus, Jazeker, dat is nou juist het punt van wat kerken en sekten onderscheidt. Als je lid bent van de Rooms-Katholieke Kerk of van de PKN en op een gegeven moment breek je daarmee dan hou je goede contacten. En niemand zou je totaal gaan isoleren. En wat zie je nu bij die sekte, bij die Jehovah-getuigen, als je daarmee breekt, dan zetten ze een totaal isolement op. Dat is, nou, ik zou haar zeggen, bijna misdadig. De Bijbel zegt, omzien naar je naaste. En als ik zie wat in dat Belgische proces gebeurt, dan zien ze niet om naar hun naaste, maar ze schieten die naaste, bij wijze van spreken, op een sociale manier, maken ze hem dood. Ja. Maar we hebben in Nederland niet eens een meldpunt meer. Hè? Er was een sectesignaal, maar dat is opgeheven. Ik krijg vaak mensen aan de lijn die zeggen, mijn kind is bij een secte en ik kan geen contact meer zoeken. Wat moet ik doen? En dan zeg ik van, ga naar het sectesignaal. Maar dat kan ik niet meer, want dat sectesignaal is opgeheven. En ik heb al diverse Kamerleden aangespoord van pak het op. En iedereen zegt ja, we doen het, maar niemand doet het. Hm. En we zullen met elkaar eens een stap moeten maken. We hebben een college van de rechten van de mens in het kader van zaken als iemand zich zeer gediscrimineerd voelt. En dat functioneert heel goed. Mijn voorstel is op dit moment van, eigenlijk zouden we een sectekamer moeten hebben. Dat je dat college van de rechten van de mens uitbreidt met een sectekamer. Discriminatie bij kamer A en voor de secte moet je bij kamer B zijn. Hartelijk dank, buitengewoon hoogleraar religie en recht Fokko Olderhuis van de Rijksuniversiteit Groningen. Graag gedaan. Straks in Reporters NL onderzoek journalistiek van een van onze regionale partners. Het verhaal van een Poolse arbeidsmigrant die op een bouwplaats in Deventer een ernstig ongeluk kreeg en van de aardbodem leek te zijn verdwenen. Onderzoek van Tubantia daarnaar. En zometeen hebben we het over papierwerk in de jeugdzorg. 94% van de medewerkers in de jeugdzorg zegt last te hebben van al die regeltjes. Dat is zometeen eerst muziek van de Artisanals. Violet Light, nieuwe plan. Artisanals. Het is 3:30. Pointer. Met Niels Heidhuis. 94% van de jeugdzorgmedewerkers zegt veel tijd kwijt te zijn aan administratieve lasten. Blijkt uit een enquête van Pointer en het FNV onder 2700 medewerkers. Sinds de decentralisatie in 2015 zijn de gemeenten financieel verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Om hulp voor gezinnen te krijgen moeten jeugdzorgmedewerkers aankloppen bij de gemeente, die vervolgens ook controleert of die hulp echt nodig is. Een van die jeugdhulpverleners die veel last heeft van de papiermolen is Femke Peters, ambulant hulpverlener bij Jeugdformaat in Zoetermeer. Met Femke. Hey, hoi, goedemorgen. Ja, je hebt nog niks gehoord. Jeetje, vervelend. Nee, dat snap ik. Ja. Ik ben Femke Peters. Ik ben ambulant hulpverlener in Zoetermeer bij het jeugdteam. Ja, en dan laat het je sowieso even weten of ik ze te pakken heb gekregen. Ja, snap ik. Dat is heel vervelend. En dat schiet ook allemaal niet op. Nee, je wil ook graag dat alles start. Ja. Ik ben ambulant hulpverlener, wat inhoudt dat ik zeg maar in de gezinnen met opvoedondersteuning en vragen of opvoedvragen ga kijken van nou, hè, wat kunnen wij bieden en wat kunnen wij met elkaar doen om jullie weer in eigen krachtzak te zetten en verder te laten gaan als gezin zonder hulp. Ja, nou ik ga, weet je wat, ik spreek met je af, ik ga nu gelijk bellen, ja, en dan laat ik jou even weten hoe of wat, of ik ze te pakken heb gekregen of niet. Is goed. Nou, hoor je me strakjes? Is goed, doei doei. Je ziet heel erg wat er nodig is. Hè? Je bent daar heel wel overwogen mee bezig. Je bent ook heel hard met het gezin aan het werk om hun ook zover te krijgen. Hè? Want het is natuurlijk, het is niet niks. al een hulpverlener in huis die zo intensief met je meekijkt. En dan moet je eigenlijk als ouder ook nog dit of dan moet er toch nog dat. Dat kost even tijd om ouders zover te krijgen. En als dat er dan eenmaal is en je gaat het aanvragen, zijn ze er ook echt wel aan toe en hebben ze iets, ja, dit is echt nodig. Ja, en dan moet je gaan wachten. En in die zin staat het gezin dan eigenlijk letterlijk met zijn rug tegen de muur. En ik sta een soort voor die muur, ook een beetje onmachtig. Van ja, dit is er nu zo hard nodig, maar het is er nu nog niet. En elke dag dat het er niet is, is voor hun een dag te veel. En dan zie je eigenlijk steeds meer dat ze ook weer die deur dicht gaan gooien. Van ja, zie je, het is niet anders. Het is altijd zo. Ik ben moe van het praten, ik wil actie. Ik ben al zo lang aan het praten en dingen aan het vertellen. Waarom gebeurt er nou niks? Mijn kind heeft hulp nodig, wij hebben hulp nodig. Ja, en dan weet ik niet altijd meer wat ik moet zeggen eigenlijk. Nee, ja. Want ik weet het soms ook niet. Nee. Hoi, heb je even kort? Ja, goed, kom binnen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben gisteren even bij mijn collega's binnengelopen. En zij gaven aan dat ze hem eind september van de wachtlijst gaan halen. En dan kunnen gaan starten. Ah, ideaal. Nou, en ik ja, en dat is, het is wel een beetje ook soms het kastje naar de muur. Van ja, maar wij denken dat die organisatie dat moet gaan betalen. En dan kom je daar. Nee, die organisatie. Dus het is ook nog dat je van kastje naar de muur een soort zit met elkaar. He, je zit allemaal in bepaalde kadertjes. En die kadertjes draaien allemaal een andere kant op. Ja. Ik denk wat het minder leuk maakt, is dat ook die verantwoording die je elke keer maar moet geven. Ik denk dat daar iedereen wel een beetje moe van wordt. Dan is het best wel heftig als je keer op keer moet verantwoorden, maar ook moet verdedigen waarom je dit nodig hebt. Ja, en dat maakt het op een gegeven moment wel vooral frustrerend. Ja, ik denk dat het ook onmachtig en heel frustrerend. Femke Peters van Jeugdformaat in Zoetermeer. Ik praat erover door met Bas Timman. Hij is bestuurder bij de Koepel Jeugdzorg Nederland. En Ilko Ehrenberg, wethouder in Utrecht. En hij is ook de portefeuillehouder binnen de Nederlandse Vereniging van Gemeenten op het gebied van jeugd. Beide hartelijk welkom. Meneer Timman van Jeugdzorg Nederland, ik begin even bij u. We horen het Femke al zeggen. Ik moet me overal voor verantwoorden. Kunt u nou eens uitleggen hoe dat precies werkt met die papiermolen? Waarvoor moeten zij zich allemaal verantwoorden? Nou, een van de dingen die natuurlijk gebeurd is na de decentralisatie is dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg. En het zijn de teams, de wijkteams van de gemeente vaak, die de toewijzing geven van de zorg. Je hebt daarnaast heb je dus de hulpverleners van verschillende organisaties die allerlei vormen van hulp bieden, pleegzorg, mm-hmm. ambulante hulp. Zij zijn eigenlijk het eerste loket. Ja, het eerste loket. Ja. En zij moeten dus toestemming krijgen van de gemeente voor de toewijzing van de zorg. En dat gaat vaak voor een bepaalde periode en voor een bepaalde duur. En die gemeente wilde dus ook weer weten. Die willen natuurlijk ook weer weten wat ze daarvoor krijgen. Ja. Ja, en dat verschilt nogal per gemeente. Sommige gemeentes, daar moeten de uren verantwoord worden. En andere gemeenten betalen juist een prijs voor het aantal cliënten. Dus dat is heel verschillend, is dat. Ja. En in het voorbeeld van Jeugdformaat, want daar bent u ook bij betrokken, daar zitten meerdere gemeenten in de regio Den Haag. En niet alleen klopt. Den Haag, maar ook Zoetermeer. Er zijn ook verschillende gemeenten met verschillende vragen. Nou blijkt uit onze enquête dat 94% van de medewerkers zegt hier last van te hebben. Sterker nog, ook de gezinnen die ze moeten helpen, die hebben er uiteindelijk last van, omdat ze hulp niet op tijd krijgen. Herkent u dat beeld? Nou, ik denk dat we dat herkennen. Ik denk dat zowel ook de gemeenten dat herkennen, dat we een behoorlijk ingewikkeld systeem in Nederland hebben langzamerhand in de jeugdzorg, waar veel partijen bij zijn betrokken en waar veel administratieve lasten zijn. Lasten over het verantwoorden van waar de zorg aan besteed is. Hè. Bijvoorbeeld het aantal uren dat je er voor een cliënt hebt gedraaid. Mm. Of het aantal caseloads, dus het aantal jongeren wat je onder je hebt. Ja, want dat zei u net al, de ene gemeente wil daar anders over afrekenen. Ja, dat is heel verschillend. Dan de ander. Ja, waarom zit de gemeente daar zo bovenop, Ilko Ehrenberg? Nou ja, kijk, we zijn natuurlijk 6 jaar geleden begonnen met die decentralisatie. En we hebben toen als gemeentes in Nederland gezegd, we willen dit gewoon zo goed mogelijk regelen voor die gezinnen. En ik denk dat dat ook goed is gegaan. De zorg is bovenal steeds vooraan gezet. Maar wat we nu gewoon moeten constateren is dat er in diezelfde tijd, ook doordat er heel veel bezuinigd is op de jeugdzorg, ook een soort enorme drang is ontstaan om grip te organiseren. En het cynische is dat juist ook averechts heeft gewerkt. Dus bijvoorbeeld heel kortcyclische indicaties geven. Wat is dat allemaal, kortcyclisch? Nou, gewoon zorgen dat je maar een paar maanden iets afspreekt met een jeugdzorgaanbieder. Hmm. Om maar zeker te weten, kom ik wel uit met mijn budget als gemeente? En ik snap dat. Was dat onervarenheid van gemeente? Nee, dat was gewoon echt de enorme krapte die er was vanwege het ontbrekende geld gewoon. Hè. We hebben dat als gemeentes met fors minder geld. Ja, inmiddels komt er wel steeds meer geld bij. Maar het kabinet begon met een bezuiniging. Ja, het kabinet heeft er uiteindelijk 2 miljard bij moeten doen. En ik vind dat dit nu ook het moment is dat we als gemeentes moeten zeggen, we gaan dit echt achter ons laten. Want die 94%, ja, daar schamen we ons natuurlijk voor. Ja. Ah, dat signaal komt dus wel door. Jazeker. En we horen deze verhalen vaker. En dat is gewoon niet goed. En er zijn allerlei prachtige voorbeelden ook in het land. Maar ook voor ons gaan ze eerlijk gezegd nog niet snel genoeg. Hè. Bijvoorbeeld Peel en Maas zeggen ze, nou, als er eenmaal een jongere hulp nodig heeft, dan gaan we gewoon beginnen. En dan komt het papierwerk achteraf wel. Ja, nou, daar staat een artikel over op onze site, overigenspointer.nl, hoe ze dat in Peel en Maas doen. Waarom is dat dan nog niet in elke gemeente zo? Nou, omdat daar in het verleden natuurlijk bij al die gemeentes verschillende keuzes zijn gemaakt. En ja, dit soort voorbeelden moeten wat mij betreft echt nog veel meer tot inspiratie leiden. Ja. En ik zou ook hopen dat gesprekken die gemeenteraden hebben met hun wethouder, behalve over de kwaliteit van de zorg, ook over dit aspect gaan, over die administratie. En hoe houdt het een beetje leuk en simpel met elkaar? Maar toch begrijp ik niet één op één de relatie tussen het feit dat u moest bezuinigen en die enorme controledrang die er klaarblijkelijk is. Ja, toch is dat zo. Omdat op het moment dat er krapte is, dan hebben wij de afgelopen jaren gezien, dan ontstaat er een prikkel om echt goed te willen weten, hoe zit het met mijn geld, kom ik wel uit? Ja, maar dan weet daar je, is, je ja. weet toch dat voor medewerkers betekent dat ze de groot deel van de tijd rapportjes zitten te tikken om te verantwoorden hoe ze het geld hebben besteed, in plaats van dat ze echt hulp verlenen? Voor een gedeelte is dat zo. Overigens, want we hebben allerlei ook hele mooie sessies onder leiding van Rita Verdonk gehad, kom je erachter dat soms die rapportjes ook komen omdat de IT-systemen in de jeugdzorg nog niet op orde zijn. Daar hebben we samen een werk te doen. Dan moeten aanbieders ook een slag slaan. Of aanbieders die zelf willen weten, hoe zit het met directe uren en indirecte uren. Dus het is ook echt een opgave die we niet als gemeentes alleen kunnen oplossen. Meneer Timman, verbaast het u dat die regels niet nog veel meer gelijk zijn getrokken, want dat hoor ik u net ook nou zeggen. Nou ja, waar ik heel blij het ben. Het verschilt zo per gemeente. Ja, het verschilt enorm bij gemeenten. Natuurlijk, de gemeenten zijn heel optimistisch begonnen. 350 gemeenten zijn eigenlijk op hun eigen manier allemaal begonnen met de jeugdzorg in te richten. Mm-hmm. Ik ben nu heel blij dat de gemeenten ook zelf beseffen van dat het eenvoudiger kan. En dat we daarin ook moeten samenwerken om het eenvoudiger te maken. Ja, maar de wethouder en de portefeuillehouder op het gebied van jeugd, meneer Erberg, die zeggen dat we schamen ons hier ook wel voor die uitslag uit die enquête. 94% die zegt, we hebben gewoon last van die administratieve druk. Nou ja, ik herken het dus uit de praktijk. En ook een CBS-onderzoek geeft dat aan. Hè. Het is inderdaad nu dat ongeveer 20% van de jeugdzorgmedewerkers vertrekt uit de sector. Ja. En dat is heel zorgelijk, is dat. Dat is heel zorgelijk. Maar hoe luistert u dan naar wat meneer Erenberg zegt? Van ja, mooi nou ja, dat ik denk gelooft dat u dat de gemeenten tot inkeer komen? Ja, ik geloof er wel. Ik geloof wel in dat de gemeenten geleerd hebben de afgelopen 5 jaar dat je ook veel meer moet gaan vertrouwen. Ook op de professionaliteit van de medewerkers. Hè. Dat is ook een kwestie van vertrouwen. Goede afspraken over moet maken en ook keuzes in moet maken. Want ik denk dat als we die keuzes niet maken, dan is het inderdaad dat 30% van die tijd verloren gaat aan administratieve lasten. En dat is zonde. De jeugdzorg zou dan wel ongeveer de eerste sector zijn die daaraan gaat ontsnappen. Want ook in andere sectoren, de zorg, het onderwijs, daar is natuurlijk een enorm controleregime eigenlijk. Hè? Een verantwoordingsregime is er. Ja, het is niet uniek inderdaad. Het is in veel sectoren. Maar ik vind dat in de jeugdzorg de afgelopen jaren, hè, ik heb dat nu meegemaakt sinds de decentralisatie, heeft het wel een enorme vlucht toegenomen. En ik ben heel blij dat meneer Erenberg ook zegt van luister, we hebben daarvan geleerd. We willen het eenvoudiger doen. Dat kan ook. Hè? Daar is de basis. Hoe gaat dat eruit zien dan om het eenvoudiger te doen wat u betreft? Nou ja, kijk, je ziet dat één voorbeeld, en ik geloof dat het ook al genoemd werd, er zijn nu 4000 verschillende productcodes, hè, dus verschillende manieren hoe je productcodes. Productcodes, ja, vreselijk woord. Het gaat over hulp, hè? Ja, praat over. Ik heb het niet verzonnen. Maar daarmee moeten wij dus aangeven, moet een hulpverlener aangeven van hoeveel productcodes hij inzet. Terwijl dat kan veel eenvoudiger. Hè, je hebt of pleegzorg, of je hebt ambulante hulp in het gezin. Ja. Dat kan eenvoudig. Ja, het gaat hier vaak om de vrijwillige hulp, hè? Gewoon ouders die zelf vragen om. Nou, maar dit geldt ook voor kinderen die met een zogenaamde zogenaamde beschermingsregel, een jeugdbeschermingsmaatregel, dus onder toezicht van de kinderrechten staan. Die hebben ook met diezelfde maatregelen, diezelfde zaken te maken. Ja, dus vereenvoudiging eigenlijk van dat verantwoorden. Ja. Minder productcodes. Ja, en wat natuurlijk ook een punt is, is natuurlijk, we hebben in Nederland langzaam een systeem van aanbesteden. En ik weet niet hoe meneer Ehrenberg daarover denkt. Maar dat in de eerste jaren van de decentralisatie werd om de zoveel jaar werd de jeugdzorg weer aanbesteed. Ja. Nou, ik denk dat dat veel eenvoudiger kan. Doe dat voor periodes van 6 jaar. Hè, dat geeft rust. Nou, meneer Ehrenberg, reageert u eens. Nee, maar zeker. Kijk, als we een grote slag willen maken, en we moeten een grote slag maken, dan moeten we een paar dingen doen. Eén is inderdaad versimpelen. Dus minder productcodes, minder verschillende vormen van contracten. We moeten beter gaan samenwerken. Daar willen we ook echt als gemeente stap in maken. En wie inderdaad gaat dan met wie samenwerken? Dat vind ik altijd mooi klinken. Maar wat nou, ook ervoor zorgen dat gewoon de verschillen onderling tussen gemeentes, bijvoorbeeld binnen regio's, dat die kleiner worden. Dat doe je door gewoon te zeggen, ja, luister eens even, hoe doe jij het, beste buurman? Hoe doe ik het? En laten we dat een beetje op elkaar afstemmen. Dat moeten we doen. Ja, en aanbesteden. Ik ken weinig collega's die dat met veel plezier doen. Dat is voor ons, voor velen van ons, echt een moetje. En daar zit je gewoon soms ook in klem. Hè? Dus dan heb je dingen met elkaar afgesproken, en dan wil je het aanpassen, dan wil je het versimpelen. En dan mag dat niet door al die verschrikkelijke aanbestedingsregels. Dus maar twee dingen daarover. Want eerst over dat aanbesteden verder. Voor hoe lang, voor wat voor soort periode zou u het dan willen gaan regelen? En moet dat dan landelijk worden als uitgangspunt? Nou, wat we landelijk zouden moeten doen, is moeten zeggen, je moet het heel zo simpel mogelijk aanbesteden. Aanbesteden is een moetje, maar als je het doet, kies voor de meest eenvoudige manier. En werk met langjarige contracten. Zodat als je het eenmaal gedaan hebt, dat je het voorlopig niet meer hoeft te doen. Langjarig kan 4, 5 jaar zijn, het kan ook 6 jaar zijn. Zoals ik hier vind, er zijn mooie voorbeelden inderdaad van 6 jaar, 7 jaar, 8 jaar. Ik vind dat inspirerende voorbeelden. Ja, en het samenwerken. Kijk, als u zegt, Bunnik is nog een zelfstandige gemeente, hè, bij u in de buurt. Zeker. Bunnik, jullie moeten het gaan doen zoals wij het doen. Want dan stemmen we het veel beter op elkaar af. En dan kunnen we veel duidelijker afspraken maken. Dat betekent dus eigenlijk dat dan de gemeenteraad van Bunnik geen moer meer te vertellen heeft. Ja, dat zou ook niet mijn definitie van samenwerken zijn, dat ik tegen de buren ga zeggen, ja, maar zo hoe gaat het vaak doen. In die regionale samenwerkingsverband. Nee, zo zou het ook zeker niet hoeven gaan. Kijk, in die regionale samenwerkingsverbanden, en elke keer met dit soort woorden denk ik, mijn hemel, we hebben het gewoon over jongeren die hulp nodig hebben, hè, maar vooruit. Kun je ook gewoon op een goede manier afspraken maken. Ik vind wel dat de gesprekken in gemeenteraden veel vaker zouden moeten gaan over, hey, hoe is dit nou eigenlijk geregeld? En beste wethouder, hoe zorgt u ervoor dat die administratieve lasten wat minder worden? Dat zijn ook gewoon gesprekken die je in elke individuele gemeente echt moet voeren. In de tv-uitzending van morgen gaan we verder in op de administratieve werkdruk bij de jeugdzorg. Ook aandacht voor het project Ontregelde Zorg van oud-minister Rita Verdonk. Zij ging in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid in 2018 aan de slag om de regeldruk binnen de jeugdzorg aan te pakken. Uit onze enquête blijkt dat slechts 2% van de jeugdprofessionals na de start van dat programma daar iets van merkt. Rita Verdonk. Ik kan alleen maar steeds aan mensen uitleggen, heb nog even geduld. En die ambtelijke molens die draaien heel traag. Ambtelijke modus. Het gaat om belangen. Belangen van gemeenten. Belangen van aanbieders. Het gaat om geld. Er zitten zoveel facetten aan. En ik tel wel door. En ik ga door. En ik heb er nog steeds vertrouwen in dat die 2% op een bepaald moment, en dan zeg ik eind 2023, 60% is. En ik mag hopen 90%. U zegt met veel overtuiging, maar ik word zelf een beetje moedeloos van dit verhaal. Als ik denk van ja, iemand die, als u er al niet zo makkelijk doorheen komt. Ja, maar wat gebeurt er als ik moedeloos word? Wie moet het dan weer gaan doen? Gaan we weer opnieuw beginnen? Nee, kan niet. Goed, meer daarover morgen om 10:50 op NPO 2. Ik wil u hartelijk danken voor uw komst. Bas Timman van Jeugdzorg Nederland en portefeuillehouder bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Ilko Ereman. Leeuwarden Courant. De Limburger. Vers Beton. Dagblad van het Noorden. Tubantia. Omroep Gelderland. En het Noord-Hollands Dagblad. Reporters NL. Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland. Van lang niet alle arbeidsmigranten is bekend waar zij verblijven. En dat kan grote gevolgen hebben na bijvoorbeeld een ongeval. Dan zijn ze ineens onvindbaar. Zo ook in Overijssel. Een Poolse werknemer kreeg een ongeluk in Deventer en verdween van de radar. Hoe liep het af? Sharon Ponsteen, journalist bij Tubantia. Hartelijk welkom. Dank je wel. Jij bent op onderzoek uitgegaan voor de krant en onderdeel van het netwerk van Reporters NL. Dus je kunt het nu ook hier vertellen. Jij hebt dat verhaal van Thomas, zo noemen we hem even, uitgezocht. Wat gebeurde er met hem op 1 mei 2015 in Deventer? Nou, Thomas is een Poolse arbeidsmigrant. En die was op 1 mei 2015 aan het werk op een bouwplaats in Deventer. En hij verrichtte op die dag opruimwerkzaamheden en gebruikte daarvoor een heftruck. Maar toen hij over een betonnen hijsluik reed, bleek dat luik niet draagkrachtig genoeg om dat gewicht te dragen. En toen is hij met heftruck en al een verdieping lager terechtgekomen. Hij is daarbij zwaar gewond geraakt. En een andere Poolse collega van hem raakte daarbij ook gewond. Mm-hmm. En hoe ging dat verder? Hij is naar het ziekenhuis gebracht, neem ik aan? Ja, hij is naar het ziekenhuis gebracht. En vakbond FNV maakte zich eigenlijk wel zorgen om hem en om zijn toestand. En die hebben hem opgezocht in het ziekenhuis, waar ze te horen kregen dat hij naar een revalidatiecentrum in Enschede was overgebracht. Daar hebben ze een aantal keer bezocht, waarvan ze één keer bij hem op de kamer mochten, maar toen was hij niet aanspreekbaar. En later hoorden ze dat hij teruggekeerd was naar Polen. En toen liep voor hen eigenlijk het spoor een beetje dood. Ja. Wat overigens vaker voorkomt volgens de inspectie. Want arbeidsmigranten zijn wel eens onvindbaar na een arbeidsongeval. En de inspectie geeft aan dat ze dan wel natuurlijk iemand proberen te traceren. Maar dat niet altijd lukt. Eigenlijk vrij kort na dat ongeval is zo iemand dan verdwenen. Ja, en deze zaak heb jij uitgezocht, maar dit is dus niet uniek. Nee, het komt wel eens vaker voor inderdaad. Dat bevestigt ook de inspectie. En dat zij zeggen, ja, we kunnen ze dan soms gewoon niet vinden omdat contactgegevens verouderd zijn. Of omdat de verblijfplaats in het buitenland onbekend is. Want hoe werkt dat eigenlijk? Als iemand hier komt werken, moet hij zich dan op een of andere manier registreren? Of is het eigenlijk alleen de aannemer die man, vaak man, in dienst heeft, die dat ergens heeft opgeschreven? Ja, in principe moet zij zich dus gewoon registreren. Maar ook daar is, er gaat nog wel veel mis. Heel veel arbeidsmigranten staan niet geregistreerd. En wat op een bouwplaats het geval is, is dat er vaak een lange keten aan onderaannemers is. Dus het is heel lastig om inzichtelijk te krijgen wie nou eigenlijk voor wie verantwoordelijk is op een bouwplaats. Dat is een lange keten van onderaannemers. Ja, dus deze Thomas bijvoorbeeld, voor wie werkte die nou Thomas, eigenlijk? Thomas, dat is dus een mooi voorbeeld. Thomas was in dienst bij een uitzendbureau. Hij werd ingeleend door een onderaannemer. En vervolgens, op die dag van het ongeval, verrichtte die werkzaamheden namens die onderaannemer voor de hoofdaannemer. Dus dan zitten er natuurlijk al heel veel lagen tussen. Ja. Dus dan is het best zoeken, ook voor inspecteurs, om te kijken, wie is nou eigenlijk verantwoordelijk voor zo'n slachtoffer? En geen van deze betrokken aannemers en uitzendbureaus had zijn adres. Uiteindelijk was het, ik heb via een WOP-verzoek een inspectierapport opgevraagd, want daar hoopte ik de gegevens uit te halen. En daar stond een passage in dat een van de slachtoffers was bijgestaan door een letselschadespecialist. En uiteindelijk heb ik via contact met de letselschadespecialist de zoektocht kunnen voortzetten. Ja, hij wilde niet meer meedoen trouwens aan het verhaal, hè? Nee. Hij heeft via zijn belangenbehartiger, dus via die letselschadespecialist laten horen, of laten weten dat hij niet wil herinnerd worden aan het ongeval. Het hoofdstuk heeft afgesloten. Nou, is hij overigens wel goed geholpen door, want hij heeft een dwarslesie opgelopen en zijn huis is aangepast. Hij rijdt een aangepaste auto. Ja. Maar dat geldt niet voor alle arbeidsmigranten. Nee, want hoe zit het eigenlijk? Want hij lag dus in het ziekenhuis. Ja. Is dat dan allemaal gedekt, die zieke... Wat je bij arbeidsmigranten dus vaak ziet, is dat zij, als ze een ongeval hebben gehad, dat vaak het contract niet wordt verlengd. Vaak zit de huisvesting elkaar gekoppeld. Dus dan staan ze in sommige gevallen op straat met letsel. Ze hebben meestal ook wel een zorgverzekering, maar die is veelal basis. Dus kosten voor fysiotherapie en dergelijke worden niet vergoed. Mm-hmm. Dus dan zie je dat medische behandelingen niet worden afgemaakt. En dat ze dus teruggaan naar het land van herkomst. En tegelijkertijd hebben ze ook gewoon recht op een letselschadetraject. Als Nederlandse werknemers, maar dat weten ze. Ja, niet allemaal. Niet allemaal. Deze Thomas, die wist dat wel. Die wist het wel, maar die is waarschijnlijk getipt door vrienden of kennissen. En de verzekeraar moet mensen ook wel wijzen op het recht van een belangenbehartiger. Maar die komt veelal ook pas als een ongeval al gemeld wordt. Soms pas een half jaar later in beeld. Ja, dan heeft de slachtoffer natuurlijk al flink wat schade opgelopen. Is er een methode denkbaar waarop dat beter wordt of makkelijker wordt geregistreerd? Er is een initiatief, een bouwplaatsidee noemen ze dat. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een digitale pas waar geregistreerd wordt wie er op een bouwplaats aanwezig is en wie voor wie verantwoordelijk is. Een systeem. Een systeem, ja. En dan hangt ook een cao of een contract aan onder. Dus dat werkt ook fraudeleuze praktijken tegen, zoals bijvoorbeeld onderbetaling. Mm-hmm. En tevens worden diploma's en certificaten daarin opgenomen. Dus dan zou je eigenlijk als wettelijke eis moeten hebben dat iedereen die op een bouwplaats werkt zo'n bouwplaats... Ja, en in principe bij de grote bouwbedrijven zie je al wel gebeuren dat ze een dergelijke bouwpas hebben. Maar die bouwplaatsidee, dat geldt eigenlijk voor alle alle bouwplaatsen in Nederland. Dus niet alleen de grote. Nee. Want ook op de kleinere bouwplaatsen gebeuren dit soort ongelukken. Wil je dat eigenlijk geregeld hebben? Ja. Er is ook aandacht voor gekomen al in de Tweede Kamer. Kamerlid Bart van Kent van de SP. Goedenavond. Goedenavond. Hij heeft afgelopen februari samen met de PvdA een motie ingediend voor zo'n bouwplaats-ID of ID. Die motie is aangenomen, dus er is een meerderheid voor. Wat is er sindsdien mee gebeurd? Ja, helemaal niks. Er zijn alleen maar stapels papier van de ene bureaulijn naar de andere bureaulijn verplaatst. Maar in de praktijk is er nog niks veranderd. En dat pikken wij niet. Ik bedoel, daar moet snel door minister Koolmees in dit geval gehandeld worden. Want dit kan echt ook levens redden. Dit kan er ook voor zorgen dat uitbuiting en onderbetaling sterk afneemt op de bouwplaatsen. Dus erg belangrijk dus. En dat moet snel geregeld worden. En waarom ligt het nou stil? Ja, dat is een hele goede vraag. Minister Koolmees die verschuilt zich natuurlijk achter het feit dat het kabinet demissionair is. Maar een hele grote Kamermeerderheid zegt, ik ben demissionair, dus ik mag hier mijn vingers niet aan branden? Ja, maar de hele Kamer wil dit. En de hele Kamer wil dat er een einde wordt gemaakt aan die uitbuiting van arbeidsmigranten. Dus het is helemaal geen omstreden voorstel? Nee. Nee, iedereen wil dit. En sterker nog, die bouwplaats-idee, dat is een voorstel wat al uit 2015 komt. Waar vakbonden het erg voor zijn, waar werkgevers erg voor zijn. Iedereen is er voor. En minister Koolmees moet aan het werk en moet dit invoeren. Want u heeft wel eens met eigen ogen gezien hoe moeizaam het identificeren van medewerkers verloopt op de bouwplaats? Klopt, ja. Ja, nee, ik ben ook wel eens een dag met de arbeidsinspectie meegegaan. En het is één grote puinhoop. En dat heeft er, de vorige spreker had het daar al over, te maken met een hele kerstboom aan aannemers, onderaannemers die dan weer een ZZP'er inhuren. Waardoor op de meeste bouwplaatsen gewoon niet duidelijk is wie er op dat moment op de bouwplaats aanwezig is. Wat voor contracten de mensen hebben. En wat voor diploma's mensen hebben. Kunnen mensen inderdaad bepaalde gevaarlijke werkzaamheden uitvoeren? Hebben ze daar de juiste diploma's voor? Al die informatie is er niet. Dus ja, als de inspectie dan zo'n bouwplaats betreedt, dan zijn ze eerst een hele hoop tijd kwijt om uit te zoeken wie er überhaupt op de bouwplaats is en wie er wat mag. Ja, en dat kan allemaal veel beter georganiseerd worden. Het lijkt wel een soort niemandsland, hè? Zo'n bouwplaats, Sharon. Ja, zeker. Ja. En die Thomas, want we hebben het hier over bevoegdheden. Hè? Wie mag er op een heftruck rijden en zo? Ja. Dat zou je dus ook in die bouwplaats-idee op kunnen nemen. Hoe zat dat in zijn geval eigenlijk? Nou ja, dat is wel bijzonder. Want er werd in het rapport, inspectierapport, wel gesproken over het feit dat hij in het bezit zou zijn van een heftruck-certificaat. Maar dat certificaat was nergens opgenomen in de stukken. En omdat de betrokken inspecteurs niet meer werkzaam zijn bij de inspectie, kon ik dus niet navragen of die juistheid gecheckt was. En wat ik wel begreep van de vakbond is dat ze zeiden, bij lang niet alle arbeidsmigranten zijn die certificaten naar Nederlandse maatstaven. Mm. Er is wel meer toezicht op gekomen, maar in 2015 bijvoorbeeld, waar ook dit ongeval, toen dit ongeval is gebeurd, ging nog heel veel basis van vertrouwen. Dus dat werd allerlei, er hingen nog geen systemen achter. Dus ja, niet iedereen heeft altijd certificaten bij zich. Nee. Dus ja. Dus daar zou die bouwplaats-idee ook verandering in kunnen brengen. Ja. Wat gaat u eraan doen, meneer Van Kent, dat dit zo stil ligt? Nou, aanstaande dinsdag, komende week, gaat de Tweede Kamer stemmen over een voorstel van de SP samen met een hele hoop andere partijen die Koolmees opdraagt om wetten en regels te veranderen om uitbuiting van arbeidsmigranten tegen te gaan. Daarna gaat er op korte termijn ook een debat plaatsvinden. Dus wij zullen er alles aan doen om Koolmees ertoe te dwingen om zo snel mogelijk dit in te voeren. En ook heel veel andere maatregelen in te voeren. Waaronder bijvoorbeeld het feit dat arbeidsmigranten zich moeten inschrijven bij de gemeente. Want ook dat gebeurt niet. En daardoor zijn mensen ook vaak onvindbaar. Dank Bart van Kent van de SP. En ook dank aan Sharon Polsteen natuurlijk van Tubantia. Graag tot de volgende keer in Reporters NL. Dadelijk Dijkstra en Even Blij ter plekke. En dan zijn wij erover. 2 weken weer. NTO Radio 1. De tweede Prinsjesdag in coronatijd. Ik vind echt niks. Ja, het is wel een beetje jammer. Dus ook nu geen glazen koetsen en geen rijtour. Jammer. Nou, jammer. Dat is heel jammer. Dat is heel jammer. En ook geen balkonscène en geen publiek langs de kant van de weg. Zielig, hè? Leve de koning. Maar wel hoera. De troonrede. Hoera. De miljoenennota. Hoera. Leden van de Staten-Generaal. En reacties op alle politieke plannen. Bouwen aan een hechte samenleving. Luister Prinsjesdag op 1. Op NPO Radio 1. Dinsdagmiddag vanaf 12 uur. Het nieuws van alle kanten. In de wereld van gelijke kansen moeten we sneller stappen maken. Zodat gehandicapte sporters verder komen. Hockeyvrouwen ook financieel net zoveel scoren als mannen. En elk kind zijn artistiek talent kan ontwikkelen. Daarom sponsort ABN AMRO ambitieuze mensen in sport en cultuur.